Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla. Ja lisäksi etäapua saat minne vaan. Mä oon siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja mun sometileiltä Instasta ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tänään mä kerron sulle 10 erilaista vinkkiä, kuinka ylittää se aloittamisen kynnys, joka on esteenä monesti hyvin erilaisiin elämäntapamuutoksiin. Se, että ei tiedä mistä aloittaa, miten saisi aikaiseksi aloittaa ja miten edetä sitten siitä. Ammattijärjestäjiähän sanotaan kodin personal trainereiksi, eikä suotta, sillä näihin järjestelyn vinkkeihin pätee monet samat säännöt kuin vaikka siihen treenaamiseen. Mennään ensimmäisen vinkin pariin. Eli aloita helposta. Älä turhaan mieti sitä kynnyksen suuruutta ja sitä, että kuinka paljon pitäisi saada aikaan ennen kuin ollaan siellä lopullisessa, niin kuin optimaalisessa tuloksessa. Vaan aseta se rima mahdollisimman alas. Äläkä vähättele niitä pieniäkään saavutuksia. Niistä se lopulta lähtee se muutos. Järjestelyn suhteen sä voit aloittaa vaikka keräämällä roskat. Vinkki numero 2. Aloita asioista, joihin et ole kiintynyt. Elikkä nyt meet vaikka sinne kylpyhuoneeseen ja aloitat poistamalla sieltä sen vanhentuneen kosmetiikan. Tai jos haluat mieluummin aloittaa keittiöstä, niin käy läpi kuiva-aineet. Sieltä saattaa paljastua vanhentuneita mausteita tai muita päiväyksen menettäneitä aineita. Tai ihan vaan sitten nautit siitä järjestelyn ilosta. Mutta todistetusti on helpompaa aloittaa se turhan karsiminen sellaisista asioista, jotka ei tuo mieleen sulle erityisiä muistoja, eikä niihin liity mitään tunnesiteitä. Tällä tavalla sä pääset alkuun siinä hommassa ja sit motivaatio on helpompi pitää yllä. Vinkki numero 3 on ajastaa tietty aika ja valita joku kohde, joka on siinä näkyvillä. Eli ota vaikka joku lipaston päällinen, mihin kertyy sitä tavaraa, ja päätä aika, onko se sitten 10 tai 15 minuuttia. Huomaat, että siinäkin ajassa saa jo yllättävän paljon aikaan. Et usein se kynnys tulee sitä korkeammaksi, kun me ajatellaan, että siinä hommassa kestää kauemmin kuin oikeasti kestääkään. Ja kun sä käyt sitä yhtä tasoa läpi, niin mieti samalla, että miksi siihen on kertynyt sitä turhaa. Ajautuuko siihen tavaraa, jolla ei ole mitään paikkaa, vai pitäisikö siihen lipaston päälle luoda joku katseen kestävä paikka joillekin tietyille asioille. Kun kello soi, niin voit sitten nauttia tuloksesta, joka näkyy välittömästi. Vinkki numero 4 on kääntää ärsytys hyödyksi. Eli kaikkihan me tiedetään, että kun lähtee vaikka kuntosalille vähän ärsyyntyneenä, niin ne painot nousee kyllä tavallista rivakammin. Ja tätä ärsytystä voi hyödyntää myös siinä kodin järjestelyssä silleen, että hyökkää rohkeasti sen tilan kimppuun, mikä aiheuttaa useimmiten semmoista päävaivaa. Sitten huomaat, että se lopputulos on sitäkin tyydyttävämpi, kun pääsee niskan päälle semmoisesta kaospesäkkeestä, mikä aina usein on tuottanut sulle tuskaa. Ainut pointti tässä niin se, että muistat keskittyä myös siihen, että se projekti pysyy kasassa, eikä se siihen käytettävissä oleva aika lopu kesken. Vinkki numero 5. Huijaa itsesi aloittamaan. Itse mä käytän tätä aina silloin, kun ikkunanpesun aika lähestyy. Se on siis mun inhokki kotityö, mutta mä vaan nostan jossain vaiheessa ne välineet esille ja sitten huijaan itteeni silleen, että mä sanon, että no, mielessäni mietin, että no mä pesen vaan ton yhden ikkunan. Se voi olla se kodin pienin ikkuna tai sitten se voi olla se olohuoneen ikkuna, mikä ehkä yleensä on se, mistä aloitan, koska se on se näkyvimmällä oleva. Ja näin sitten järjestelyn suhteenkin sun on helppo aloittaa, kun sä mietit vaan, että no hei, mä laitan tän yhden tavaran nyt paikalleen, tai tänään mun tavoite on poistaa yksi turha tavara, tai turha paperi, tai turha kuva mun puhelimesta. Ja näin sä erittäin todennäköisesti päädyt tekemään enemmän kuin aioit tehdä. Vinkki numero 6 on etsiä positiivinen näkökulma. Eli yleensähän, kun meillä on kimmoke johonkin elämäntapamuutokseen, niin se johtuu siitä, että siellä taustalla on jotain tyytymättömyyden tunnetta. Sun mielessä voi pyöriä ajatuksia saamattomasta ihmisestä, joka ei syö riittävän terveellisesti, ei urheile tarpeeksi tai ei saa pidettyä sitä kotia järjestyksessä. Mutta kun tämän ajatustavan kääntää positiiviseksi, miettii, että mitä mä saan, kun mä vaan aloitan. Ei kukaan ole parantumattomasti epäjärjestelmällinen. Kun mä luovun edes jostakin tavarasta, niin mä saan lisää tilaa sinne kotiin. Vinkki numero 7 on virittäytyä tunnelmaan. Eli kun sä tähtäät nyt johonkin siihen elämäntapamuutokseen, niin motivaatio pysyy paremmin yllä, kun lukee siihen aiheeseen liittyviä kirjoja tai blogeja, kuuntelee podcasteja tai seuraa sometilejä, joissa innostetaan siihen sen aiheen pariin. Tähän voisi myös lisätä sen, että kun välineet on kunnossa ja on varannut itselleen aikaa siihen, niin silloin se homma myös tulee aloitettua todennäköisemmin. Eli järjestelyn suhteen se voi tarkoittaa sitä, että sulla on varattu siihen ne tilaan ne laatikot, että tähän laitan ne, mitkä lähtee lahjoitukseen, ja nämä lähtee ihan roskiin, ja nämä sitten kuuluu jonnekin muualle kuin tähän tilaan, missä mä just nyt oon. Eli kun sulla on ne raamit kunnossa, niin sit sun on helppo aloittaa. Vinkki numero 8 on hypätä mukaan johonkin haasteeseen. Eli näitähän nyt somesta löytyy ja joku personal trainer voi siellä haastaa sua liikkumaan 10 minuuttia enemmän joka päivä tai pitämään sen taukojumppan 1 minuutin per tunti. Ja kun taas oot karsimassa tavaraa, niin sä voit pelata minimalismipeliä. Eli siinä voidaan aloittaa joko niin päin, että kuukauden ekana päivänä sä teet 1 poiston, tokana päivänä 2 poistoa. Ja niin edelleen. Tai sitten toisinpäin pelaamalla. Ekana päivänä poistat 31 tavaraa, tokana päivänä 30 tavaraa ja niin päin pois. Kannattaa myös kokeilla semmoista tavarakirjanpitoa tai poistojen laskemista ainakin kerran elämässä, vaikka se ei kuulostaisikaan aluksi semmoiselta itselle luontevalta jutulta, koska mä nimittäin ajattelin just näin, mutta se onkin ollut ihan yllättävän mielenkiintoista. Mun oma somehaaste on #100 poistoa, ja siihen sä voit hypätä mukaan milloin vaan. Mä aktivoin sen aina erityisesti niin kuin 2 kertaa vuodessa, mutta sitä hashtagia voit käyttää, jos lähdet nyt itse karsimaan siellä kotona. Sitten vinkkiin numero 9. Luo rutiini nokkelasti. Eli silloin kun sä et vähättele niitä pieniäkään edistysaskeleita, niin sun on helppo ujuttaa joku 5 minuutin järjestelytuokio jonkun jo olemassa olevan rutiinin yhteyteen. Eli jos sä oot vaikka aamuihminen, niin kahvi tippumaan ja sillä aikaa käytät sen muutaman minuutin järjestelyyn. Sitten taas iltavirkku voi löytää sen pienen raivaustuokion vaikka television mainostauosta tai ihan mistä vaan, käytä omaa mielikuvitusta ja parita se järkkäilytuokio johonkin sun jokapäiväiseen rutiiniin. Sitten vinkki numero 10. Kerro muille. Eli se positiivinen sosiaalinen paine usein auttaa kummasti siihen tavoitteeseen pääsemiseen. Kerro sun kavereille ihan avoimesti, että sulla on tämmöinen kodin karsimisprojekti ja laita sinne vaikka someen esille niitä sun tavoitteita viikkoja kuukausitasolla, niin silloin sä tiedostat, että sun tekemisiä tarkkaillaan niin kuin hyvässä mielessä. Ja mikä tärkeintä tässä sitten toisaalta on, niin se, että sun läheiset tietää, että sä et ainakaan halua nyt lahjaksi lisää tavaroita tai kutsuja johonkin shoppailureissulle hankkimaan lisää tavaraa. Nyt jos vielä näiden vinkkien jälkeen tuntuu, että ei lähe, ei irtoa, niin sit on kyllä syytä pyytää apua. Lähtee mukaan vaikka johonkin etävalmennukseen tai rohkaistua pyytämään jopa sinne kotiin sitä apua. Eli mieti, mikä sulla toimisi parhaiten. Mutta eiköhän näistä vinkkeistä nyt löytynyt jo jokaiselle jotakin. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Ja nyt sä voit alkaa podin tilaajaksi Acastissa, jolloin sä saat aina tiedon uudesta jaksosta. Laitan linkin tuohon alle. Kannattaa myös liittyä mun postituslistalle, niin saat aina ajankohtaiset linkit mun uusiin blogeihin ja podeihin. Sekä nyt uutuutena on ilmainen opas, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin, josta sä saat tietoa, kun liityt ton uutiskirjeen tilaajaksi. Linkkaan senkin tohon alle. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan, ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.